بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش الصبع وكان يختم الصلاة بالتسليم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. د مونس په ترتیب کې د مونس طریقه حدیثونه شروع دي. یو حدیث مخکې وی دعا چې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام هغه یو سړی مونږ وکا درې ځلې مونږ وکړو نبی علیه السلام یې مونږ نه دی شوی بیا وکا. آخر هغه سړی ورته وی ما ته طریقه وخایې خو ما ته هم دغه عزت چې څنګه یې کو. بیا نبی پاک علیہ السلام ترتیب سره منځو خود. اوس دې دویم حدیث دې په دې بحث د منځ په طریقه کې د مؤمنانو زمونږ ټولو مسلمانانو مور عائشه رضی الله تعالی عنها وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منځ ترتیب هغه خای وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر شروع به کول منز په الله اکبر سرا لومبی الله اکبر تکبیر اولا چ ورته وی تکبیر تحریم ورته وی لومبی چې دا الله اکبر سړی کوي موږ سو داخلي نو یستفتح الصلاۃ بالتکبیر شروع به کول منز په الله اکبر سرا والقراءة بالحمد لله رب العالمين او قراءت به شروع کو आवाज به په زور ویستو به الحمد لله رب العالمين. معلومه دا شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله اکبر به وی سبحانك اللهم تر اخره پورې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بسم الله الرحمن الرحیم دا به پټ وی ګام تور چې موږ تاسو مونږ سنا کو زګه الله اکبر به وک نو بیا به قراءت الحمدلله رب العالمین شروع کړه. نو مې اسکی چې کوم دا سبحانك اللهم دې ته سنا وې تعوذ اعوذ بالله تسمیه بسم الله دا به پټوي وکانا اذا رك علم يشخص راسه ولم يصوبه او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوع کولا نو سر به ان پورته ساتلو نه یخکتا کولو د ملانا نو ملاو سر به یو شان برابر کدا سی دانه چې بازی کسانی سر بالکل زنګون ته رسول ملای بري او بازی کسانی سر برانی ولی ملای خته کړي نه رکو کی بسړی مرد مردانا زنا نرینا دای بس سر او رکو یو لا یو شانتی اواري تر دې پورې علما لیکلی دي یو ډک وبو د جام په دیم لا باندې کې خودي شغت توې نشي دا سي اوار هم لا ساتي سر هم لا به یو شان اوار یو زنانه اېبه زمونږ په کتابونو کې لیکلي دي چې هغه به رکو ته دومره ټیټي کې چې صرف لاسونه زنګون ته ورسي ان دا نه به ټیټه شي خزه چې دا زنګونونو ته لاسونه ورسي نور به اوارې نه ملا. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با چه رکو کولو نه به سر پورته ساتلو دو لانا او نه یخکتا کول ولیکن بین ذالک لیکن درمیان او پدی سر او داملای دسی آوار وکان اذا رفع راسه من الركوع او کله چې به سر به پورته کولو د رکوع نه رکوع چې به وکړل نو لم يسجد حتا يستوي قائما سجدي تبنت للو تر دې پوري چې سیده به ودرې دو ولاړ وشو رکوع نه روسته سیده ودرې دلوا په منډه به سجدي تنتل نو اوس مونږ مخکې خبره کړې و د رکوع نه پورته کېدل سیده ودرې دل دا واجب دی په مانځه کې وکانا اذا رفع راسه من السجده لم يسجد حتى يستوي جالسا وکل شب سجدی تلالو سجده به اوکو بیا برا پاسید دویم سجده به تراغ نکو چې خبه منس کې دمه وکړل کی بناسید حتى يستوي جالسا وکانا یقول فی کل رکعتین التحیاتو و هو په هر دو رکاتو باندې به التحیات لله والصلوات دا به لوستا وکانا یفرش رجله اليسرى و رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې باتیاتو ته کې ناسیدلو نو چپخ په به سم لولو و ينصب رجله اليمنى او خیخ په به ودراو کام تور ته یاتو کې کینو منګا چپخ په سم لوا او خیخ په ودروا او تو په چپخ په کینی او بازی کسانی دا د اخپی ګوتی بالکل شاته ویستی وی دا خطرې کنه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ودرو دا ګوتی به قبله طرف تکړي دا رنګ چپخ په چې به سملولې و ناغي ګوتی به هم قبله طرف تګي شاته به نو ویستل او بازی کسانی دا چپخ په دی خواته کې او خیخ په خواته کې بیا په اسمکه کینی دا طریقه مخنه ده او نبی علی صلوات و سلام یې بل طریقه دار وان وکانا ینها نقبت شیطان د شیطان ناشته نه بیا نبی علی سلام منا کاو چې څنګه شیطان کینی از تاسو مکه نه دارنګي نبی علی سلام منا وکړه چې کله سجده کوي ادوړ الله سنا د دې وګ لاندې بشو پوزا او استاد سترګو پورې بداله سنا په دې ځای خلی او مینس کې بتا دا پوزا او ستندې کیری لسنا به استاد دې بالکل مخت مخامخي او د وګونو لاندې او دا سنگلې وستا سمګین اوچتي سنگلی وستا د زمکی نا اوچتی نبی پاک علیہ السلامی من کول بے ان یفترش الرجل ذراعیه ابتراش الصبا و لسون با پزمکا نا غواڑی سنگلی و پزمکا نا اگدی لکا سنگا چه زناور اگدی دا سنگلی پزمکا بازی لکا سپی چه کلک ناستی نو لسون دا سی مخکی اخپی دا سی پزمکا کی خودی بی دارنګي ګیدړ چې کله کینیوم دغه شیخ په داسې کیری دغه ناشته نه نبی له سلام مانا کړی دا سجدي وخت کې لسونه پزمکه کیدا خدا مړون نه برا سنگل وستا اوچت سنگل و پزمکه نه کیدی اکثر پکې کیری او دارنګي د شیطان ناشتا چې دواړه خپې ته ودري اته داسې کو غونډې کینې دغه ناشته نبی له سلام شیطان ناشته ویلې دا چې دا خپې ته دواړه ودري او ته ودا چې کو غوندې کین لا سونه په دې سره زنګنونو دی خلی وی پته یادو کې دا طریقه د شیطان ناشته نبی له سلام هغه نه منع کړی دا نو موږ ګور اسی یو کته پورته کېدل نه دی موږ پوره طریقه دا موږ دا ډانچلري او درې دل اوس رکو دی وکړه رکو صحیح ترتیب سره وکړه نه چې دز غړب د شروع کړی دی دا څنګه رکو ته لړشه سروم لا یو شانتی کا تسبیحات پا کیو آیا او بیا سیدھا ادرے گا خبرابر دماؤ کا میں اس کے منڈا غنشتا پا کی کر او نسو گر پسی ٹوپک والا چی تاولی چی زرزرو کا سیدھا پا ادرے گی رکو نا بعد خوچ دمشوی اغستاغ کمیس و جامع پا خپل زی ادرے دا نو پس دی آغن اللہ اکبر رکو سجیتا لرش او سجدہو کا پا دما باندی او سجدی پا میں اس کے بیا کینا خطر تیب سره کینه خدمو کا بیا دویمه سجده وکړه. نو دارنګي ناست چې کې د تشهود د تیاد ہوتا نو خیخ په بس بودره غسخ په چپخ په سملې په چپخ په کینی او تیاد وبوای بس موږ بکی او د شیطان غونته ناست باندې کې نبخ په شاتګې نه په دوړخ په ودره او چې دا تک دو زناورو په شانت کینی او دارنګي چې کله سجده کې لسونه دا پنجی چې کوم دی دا په اسمه کې کېدا او دا سنگل به اسمه کې نو چت ساتي نو دا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وا او نبی صلی الله علیه وسلم چې موس ختمو وکانا یختم الصلاه بالتسلیم موس نه موس به اخلاصو نو السلام علیکم و رحمت الله به وی اخلاص لکه سلام سره موس ختم نو دا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دارنګي د دې موس په باره کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم نا داغه شاگرد دی ابو حمید سعیدی رضی الله تعالی عنہ غوی وی قال فی نفر من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم انا احفظکم بصلات رسول الله صلی الله علیه وسلم رایته سکسانو دی نبی پاک علیہ السلام مرګری صحابه کرام دی ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی ز تاسو ته د نبی علیہ السلام موس طریقه خایم موس ترتیب ته خایم چې ما ایست کړه تاسو ته کوم اذا کبر جعل یدیه حزاما کبیه مالی دلیو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وی الله اکبر وکړلا لومبی جعل یدیه حزاما کبیه لا سنا به پور تکړه په برابر دی وګو داسې دیزه پوری و ایزار کا امکن یدیه می رکبتیه کله چې به رکو کړلا لا سنا به کلک په دی زنګونو نو باندې کې خودل زنګونو نه به کلک کونی ولا چې لاس په دې سره دی خودل پکار نو زنګونو نه په کلک داسې ونی سي دا د رسول سلام طریقه ده ثم حصر زهره بیا بیملا آوار اکڑا فیضا رفا راسهو کلچ بے سر پرتکو دے رکونا استوا حتی یعود کل کفارن مکانهو دا سی بس سیدھا ادری دو چه هر اندام با پخپل جوڑا برابر ادری دو کو گوالی پکینو سیدھا با ادری دو خب برابر ار یو اندام هر یو از پخپل زائش فایزا سجد وضع یدیه غیر مفترشن کله چې به سجده کولا لسنا به کې خود علی هو غړولې بل سنا نه څنګه لبنه خو دي ولا قابزهما هما ان به لسنا غوند ساتل خبه د شوک دکړل د سر به په مېس کې کې خو واستقبل به اطراف اصابع رجلیه القبلتا مخامخ به کولت د ګوتو سرونه د خپې قبله طرف ته ګوتې سرونه به قبله طرف ته کا او دا شاته کول خپې دم ندی پکا فایضا جلس فی رکعتین کله چې بته یا تو ته کې ناسې دو دوه رکعاتو باندې جلس علی رجله الیسرا کې ونا سیدو په چپ اخ په باندې ونسب الیمنا او خیخ په به ودراو فایضا جلس فی رکعت الاخرته نو کل چبا آخری رکعت یعنی آخری قاعده کی کنا سی دو قدم رجله اليسرى نو خیخ پبه دی طرف نو ویستلا و نسب الاخرى او چپ به او چپ پبه دسی ویستو خیخ پبه او دراو وقعد علی مقدیه او بیا به کنا سلو دی کی بیا تورک ذکر کئ امام شافعی رحم الله د امام ابو حنیفه رحم الله په دی کی بیا باز کئ چې دا چپخ پا سملول او خیخ پا ودرول او پا چپخ پا کیناسیدل دا سی پا کار دی او کنه دا خیخ پا مدسی او باسی خی طرف تو چپخ پا مو باسی لکه زنانه چه کینی زنانه دا دوارخ پی خی طرف تو کاگی او بیا پا اسمه که کینی نو دا طریقه کم یو بهتر دا امام ابو حنیفه رحم الله وی چې چپخ پا او غوڑی پاسه پی کینی خیخ پا او درائی لکه مخی حدیث کی ذکر شو دا بهتره طریقه او بل دا ذکر کئی امام مالک شو رحمه اللہ امام احمد شو اگوی وی چکلا سلو رکاتو منز دی دری رکاتو منز دی لڑنبیر اتحیاتو کی با دا دا مسلکونه دی ګوره د حدیثونو خلکو اغستی دي نو لومبی ناسته کې با چپخ په بس سملېخ خ په ودې ته په چپخ وکینی او چې کله دویمه قاعده کې کینی نو بیا ودا دواړه خپي اسی خې طرف ته یو کاږي په زمکبا تکینی هغه ته تورق دغه حدیثو دینه وی علماو دا راغسه د اوس بازي کسان چې کله کینی د حدیثو ته قتلی هغه داسې کی آخری رکعت دی د دواړه خپي داسې بار کې داسې او داسې زنانوم کینی هر وخت د پاره دا خپي ودا سه بار کوي او بیا دا ذکر کوي په دویم قاعده کې با داسې کې په اول قاعده کې چې موږ تاسو عام طور باندې کوو هغه سی به کوي او زمونږ مسلک امام ابو نفر رحم الله دا حدیث مخکې نه دا دلیل دی چې نبی علی صلوات و سلام دا وی یفرش رجله اليسرى غړو به چپخ په او ينصب رجله اليمنى خيخ په ګودراو او پاغه په چپخ په کې ناسیده نو اوس کوم سړی چې په دې عمل کوي که پاغي کوي د حدیث مخه د دواړه شتري خو بیا ذکر کوي بعض علماو چې دا اخیری چې کله ناس را چپخ په غړوله خي طرف ته است ودا داسې وخت کې کولو چې هغه بدن کمزورې شو خدا خبره کول کړه علماو خو په شپه ته کالو دریش په ته کال نبی اسلام عمرو نو بدن دا نه کمزورې نه وګور په دریش په ته کال کې او پات شوی دی او دا دی هغه عملو چې څوک په عمل کوي نو الله پاک پاغي په دې نیت چې نبی علیہ السلام کړه دې زه کوم الله پاک ولا ثواب ورکړي په دې نه چې دې جمعه ته په اتفاقی جوړو یا په دې خلکو کې به یو انتشار جوړو ما په دې نیت چې څوک نو دا شیطان نه دا لوی منافق او چې په دې نیت کوي چې پیغمبر پاک کړه دې زه کوم په دې الله پاک ثواب ورکړي الله رب العزت موږ تاسو سنتو تابعدار کړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنة